памяці народнай захавана шмат казак і паданняў і балад пра тыя старадаўнія часы, калі наш край з усіх бакоў цяснілі чужынцы-заваёўнікі. Татары ішлі з усходу. Захад рабавалі тэўтонскія палкі. У крывавых бітвах свабоду баранілі продкі. Сёння раскажам вам адну з такіх балад. Гадоў таму 600, а можа болей, жыў на заходніх землях Белай Русі адважны князь. Не раз вадзіў ён войска на ворага, не раз перамагаў. Аднойчы, калі князь ізноў збіраўся ісці ў паход, у браму яго замка пастукалі дзяды ў белых світках, сівыя лірнікі. Дзень табе добры, пане гаспадару. Дзень добры табе. Добры дзень, дзяды. У тваёй святліцы 4 акенцы. У першым сонца то князь, гаспадар, у другім месяц княгіня яго, у трэцім зорка, любы яго брат, у чацвёртым хмара, то жыта яго. Дай табе, Божа, пане гаспадару, аб дзе гара, там жыта капа, а дзе толькі лох, там сена стох. Дай табе, Божа! Ад сэрца дзякую на добрым слове. Ды толькі і гару, і лох, страшэнны ворах сёння топча, нямецкі рыцар! Ад яго нагой не родзіць жыта. Ведаю, ведаю, мой князь. Даруй, і мы нясём благія весткі. Ад замка недалёка ў бары мы бачылі лазутчыкаў татарскіх. Ты войска павядзеш на захад, а з усходу татары прыйдуць. Вось як. Дзякую, дзяды. Хоць не хацелася дзяліць мне войска, а прыйдзецца. Мой брат Васілька на ўсход з дружынай пойдзе. Вось і добра! Вось і добра! Па шчырасці, дык добрага тут мала. Ды што рабіць? Нас кліча абавязак. Чакае родная зямля збавення ад прагных рук чужынцаў. Ну, дзяды, на развітанне праспявайце нам. Брат Юрій, загадай Алесю клікнуць. Нам развітацца з ёю трэба. Да таго ж, яна і лірнікам прыгожа падпяе. Ці чуў ты, Юрій, як яна спявае? Не голас, срэбны звон. А я не згодна. Ну, хто такая гэтая Алеся, каб зваць яе да нас у час расстання? Мы разам з ёй раслі. Яна мне як сястра. Мужычку называць сястрой? Алесін бацька загінуў поруч з нашым у паходзе. Мой любы муж, ну ці было хоць раз, каб ты маім жаданням не пярэчыў? Павер, Агата, менш за ўсё хацеў спрачацца я з табой перад расстаннем. Але на што сіротку абражаць? Нясмелую і ціхую такую, што мухі не пакрыў. Гэй, хто-небудзь, Алесю клікніце. Слухаю, мой князь. Ася. Алеся, мы паклікалі цябе, каб развітацца. Ты нам праспявай што-небудзь шчырае і добрае на памяць. Князі паехалі, а сірата Алеся блукае сумна ў садзе. ніби привіт. Ди раптом бачить, по стяжинці крочить Агата з незнайомим чоловіком, захутаним у чорний плащ. Олеся, не хочучи з Агатою зустракатися, сховалася в альтанці. Ну, а тія якраз спинилися перед альтанкою. Сюди, сюди, сюди. Ніхто тут не почує. Ну, як живеш, сестра? Ах, якое там життя. Ні веселості, ні улади, ні багаття. Спливають золото і діаменти на зброю для дружин. Ну, невже твій муж ніяк не зрозуміє? Не можемо ми з Тавтонами змагатися. Їх сила неодольна. Повсвіта лежить для їхніх ног. Дих що ж нам лепш? Роздавленими бить їх грозними конями? Ті ладить з їм? Я йому казала. А йон? Йон робиться, як хмара, і сиплються з очей маланки. Сестра, ти пам'ятаєш, як ще недавно була на повночі од нас країна прусов. А де я на тепер? До одного ще знищені тевтонською зброєю. Нема больш прусов. І не буде. І той же льос чекає нас, коли ми будемо непокорні. Так що ж робить? Отдать без бою замок. За гэта нам тевтони обіцяють заступництво. Коли загине Юрий, яны княгиняю тебе поставлю. Мене? Княгинею? Ні. Ні, люди не признають. Я тут зусім недавно. Я чужая. Ось, коли вийти замуж за Васильку. І он послухмяний, м'який, ніби воск. За ім була б я сапраўды княгиней. А, один князь Юрий, перешкода тобі. Ти знаєш ти дорогу, якой князь Юрий воїна веде? І он їх веде праз чорне болото. Князь хісткі стяжинки загатів і думає ударить нечакано. Ну що ж, і мені знайомі тіє стяжки. Бувай, сестра, я войска вганю. Засаду зробім для болотної гаті. Гать розберем, я перший буду там. Так що лежи собі уже тобою. Княгиня, що ти наробила? Ти чула? Так, я чула усе. Пошли хоче гонца до князя, ті брата затримай. Я не хочу. Мне надокучило затворництво у замку. Мне надокучили бесконцые походы и змрочное обличье князя Юрия. Мне трызнется бессонными ночами другого брата в очи Васильки. Те ж молодость и прыгажость моя не варты лепшего. Ты... Ти тризніш, я клянуся, нікому не скажу, про що тут чула. Ти тільки виратуй князя Юрія і войска наше. Ти не скажеш. Не сумніваюсь у гэтым. Калі губіть душу, дык до конца. І тут яна з дупла старого дерева достала нешта. Убачила Олеся, що опинувся у руках княгині старий поганський ідол обомшелий. Спушчав болотних, звіров холодних, збагнав зибучих, пяскоў сыпучых. Прыйдзі, прыйдзі, прыйдзі. Вы з-пад зямлі, пакорны чарадзейству, з'явіўся і схіліўся перад ёю такі ж, як ідал, сівы і абамшэлы вядьмар перавярцень. Вось гэтая цікаўная дзяўчына падслухала такую таямніцу, што можа загубіць мяне. Зрабі што-небудзь з ёй, каб не была яна мне небяспечнай. Слухаю, князіня. Стары вядьмар узняў угору рукі, і ўраз густы туман паплыў над садам. Калі ж развеяўся, замест Алесі стаяла вішня у вясновым цвеце, як слёзы чыстыя, расінкі на пялёстках, як песня сумная, журботны шум лістоў. Усё. Аднак жа ты, стары, не гаваркі і не цікаўны. Мене людскія справы не цікавяць. Мне б рыбаю паплаваць пад карчом ці воранам налётацца ў небе, пабегаць шарым воўкам па бары. Калі б жыла ты па людскіх законах, не прагнула б улады нада мной, аддай, прашу, аддай маю выяву і павер, так будзе лепей і табе, і мне. Ого! Не рада, што разгаварыла. Не! Не, вядьмар, яшчэ паслужыш мне. Бяжы за войскам, што пайшло на ўсход, і паспрабуй вярнуць сюды Васільку. І зноў вядьмар Агаці падуладны, як камень, вобзем кінуўся пакорна і ўстаў з зямлі вялізным сівым воўкам. Не стаў шукаць ён шчыліны ці брамы, пераляцеў цераз сцяну, бы птушка, і знік. Агата ж у здранцвенні лягла ў траву непадалёк ад вішні, і чуўся ёй наяве ці ў сне Алесін голас. Разлучалася. Вялізны воўк адбіў мяне ад войска. Яго не бралі ні кап'ё, ні меч. Я гнаў каня да самай брамы замка. Прашу цябе, бяжы хутчэй, скажы, каб мне каня другога асядлалі. Як? Ты паедзеш? Крыху адпачні. Калі не хочаш, пазаві Алесю. Яна ўсё зробіць. Не, зраблю сама. Ты толькі адпачні. Пакліч Алесю. Ці гэта цяжка? Яе няма. Няма? Чаму? Яна паехала на багамолле. Ах, шкада. Я так хацеў яе пабачыць. Ці ж не праўда? Яна ўсё чыстая і светлая, такая, як гэта дрэўца. Слухай, а дарэчы, адкуль з'явілася тут гэта вішня? Яе ж тут не было. Ну, вось, як хутка ты пра замак свой забыўся. У родным садзе дрэў не пазнаеш. Так, так, напэўна, я забыўся. Тихо. Прислухайся. Ты чуешь голос вишни? Не вер, не вер, не вер. Не чую. Гэта трызница табе. Не-не. Прислухайся. Я правда чую. Бы сердцем чую, як у вишни соки гудуть. Не вер, не вер. Не вер. Яны гудуць, дык зараз перастануць. Упартая істота, атрымай! І выхапіўшы востры нож, княгіня ударыла ім вішню. У той жа міг запалумнелі кветкі, зацвілі чырвоным цветам. Што гэта? Глянь, тут чарадзейства. Кінь хітрыць, Агата. Скажы мне праўду, толькі праўду. Пашкадаваць хацела я цябе, даць адпачыць і сіл набрацца, перш чым пазнаеш праўду. Але ты спяшаешся пачуць яе. Разбіта войска Юрія, а сам ён ці то загінуў, ці то трапіў у палон. Юрія! І веру, і не веру. Дзе доказы? Дзе доказы твае? Пісьмо! Пісьмо ад майго брата прывёз ганец мне сёння. Паглядзі. Князь Юрый схоплены. Чакайце заўтра гасцей тэўтонскіх. Як? Як гасцей? Як гасцей? Стой! Стой! Чаму твой брат сярод чужынцаў? За брата? Не ў адказе я, Васілька. Але падумаўшы, што ж нам усім рабіць? Не можам мы перамагчы тэўтонаў. Іх сіла неадольная, і нам паладзіць з імі неяк трэба. Паладзіць? Здрадзіць, як твой брат? У брата выйсця не было. Мы Юрыю нічым не можам памагчы. Яго не выпусцяць жывым. Занадта доўга ён не скараўся. Ну, а нам? Нашто сябе закопваць у магілу? Ты князем можаш стаць, а я княгіней. Тэўтоны абяцаюць нам сваё заступніцтва. Падумай сам, Васілька. Дзе выйсце іншае для нас? Тут смерць, а там жыццё. З чаго нам выбіраць? Ты столько разных слов наговорила, что начала кружиться голова. Да только сирот слов, что ты сказала, не чул я одного короткого святого слова «гонор». Что? Это мой отказ. Не веру. Не веру я высокородным словам, бо кожный урешти для себе живе. Мой хлопчик, я тебе пошкодовала за молодость твою. Ты мог уже загинуть 100 разов от пик татарских. Подумай сам, что можешь ты зробить? Разбито войско, Юры у полоне, а завтра тут теутоны будут. Але завсёды я могу загинуть за родную землю. Ты гинь, коли ты разуму не маешь. Спынитеся! Спынитеся! Что робится у замку? О, брат! Какое счастье, ты живыш! Акай! Хочу спытать я у Агаты. Кто выдал стежки рыцарам таутонским? Кто знишил гать? Удалось мне кинжалом тайным знишить вартового. Кто, ты думаешь, был вартовы? Ой, брат, Усеволод, таутонских лата! Ой, брат, забитый! Все пропало! Я зразумел. Ты с ним была у змове, и мы у всех вяры твоей здрады. И брат, и я, и бедная Олеся. Олеся! Что с ей? Не ведаю. Да только отчуваю, что отбылося злое чародейство. Зерни на эту вишню, что стекая кривею человечей. Ты ведаешь меня, Агата, и коли не разгадается загадка вишни, ты будешь мертвая лежать под ей. Я все зраблю. Не вздумай жартовать. Ушел болотных, зверов холодных, с багнов зыбучих, с песков сыпучих. Приди, приди, приди. И знов бы из-под земли перед княгиней повстал старый ведьмар перевертень. И знов густый туман поплыл над садом. З его Олеся вышла до князёв с червоной вышивкой на белой сукне. Олеся, любая, и знов ты с нами. Глядите, чим Агата ворожила. Аганский идол у моих руках. Ну что ж, бери его теперь, Олеся. Бери и помсти им. А где ж Агата? Агата утекла. Ты не про то. Наво что мне яна? Скажи, ведьмар, ты згодны выконать мое жадание. Тримаешь ты в руках мою выяву, и я повинен слухаться тебе. Тады скажи, что стало с дружиной нашей на заходе и у сходе? Шмат ваших воинов я бачу в пущи, ты раскиданные засадою Тевтонской. Яны блукаюць па балотных сцежках, шукаючы сваіх. Хутчэй, Васілька, сядлаем коней, едзем да сваіх. Не пераможам, хоць загінем разам. Алеся, пачакай нас тут, мы вернемся з табою развітацца. Ядьмар, оборотень, лети, лети сюда, спускайся на землю, бери выяву, иди себе и не роби больше зла. Что есть добро, а что есть зло? Дзяўчына, адзін адно, другі, другое кажа. Вы разбярыцеся паміж сабою, людзі, а потым папракайце ведзьмароў. Але цябе такую сустракаю я ўпершыню. Ты для себе ничего у меня не попросила. Что ж просить? Есть руки, каб рабить, есть голос, каб спевать. Ах, каб ты мог, старый, да помогши князям у их походе. Усё на свете отдала б, а лишь и ты не всемогутный. Я... оборотень, перевернуть что-нибудь у что-нибудь могу. И только, але ты, девчина, ты сапраўды все на свете отдала б за перемогу вашу. Все на свете. Так слухай. Мне от прадеда застався чароўны рог. Калі на ім заіграеш, па ўсіх суседніх княствах разнясецца трывожны гук, як скарга на бяду, як просьба дапамогі. Зразумеюць яго ясней за словы. Толькі той, хто рызыкне ўзяць у рукі рог, павінен быць гатовы заплаціць цану вялікую. Якую? Не ведаю. І прадзед мой не ведаў. Ён толькі гаварыў, хай будзе ўладальнік аддаць гатовы усё на свете. Готова я. Ну что ж, бери, бери и не вини меня, девчина. Клича рог! Клича рог! Что за пыл уздовж дорог? Князі ідуть, полки ведуть, на допомогу суседи ідуть. Гляди, смоленский князь! Литовские полки! Мы уратаваны, як гараць стяги! Берестя! Минска! Полоцка! Мстиславя! Гляди! Татары отступили сами! Тевтоны ж рвутся в бой! Брати, поклон вам до землі за допомогу у тяжкую часину. Не ми войны хотели гэтай, хіба мы пришли со зброей на землю Тевтонов. Пришли яны, каб рабаваць і забіваць. Не будзе гэтага. Слава землі, што свабоду сваю адстаяла у справядлівых, суровых, смяротных баях. Ордам татарскім на захад шляхі закрывала, ордам тэўтонскім на Русь перарэзала шлях. Слава народу, што толькі ў сваю абарону у рукі браў зброю, не прагнуў чужога дабра, з любасцю славіў радзіму ў песнях чароўных, сеяў, араў і пад стрэламі збожжа збіраў. Слава народу, што выжыў і стаў гартаваным на скрыжаванні пакутных ваенных дарог, імі пажараў, набегаў і сечаў крывавых, і дабрыню, і спагаднае сэрцы збярог. Яднаныя дружыны і вызвалілі родную зямлю да Мальбарга, адкінуўшы тэўтонаў. А мужная Алеся заплаціла за рог чароўны дарагой цаной. Князі вернуліся у родны замак, ды ля порога іх вітала не Алеся, а вішня белая у квецені вясны.